คนไทยล่มจมเพราะไม่รู้จักพอเพียงหลวงพ่อพูดเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539แนวคิดสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10ปีผ่านไปสังคมไทยยิ่งจมลึกไปกับกระแสบริโภคนิยมมากขึ้นธรรมะนี้จึงยังไม่ล้าสมัยที่จะนำมากระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยยุคปัจจุบันราษฎรเราเนี่ยจะรู้จักคำว่าประชาธิปไตยสักกี่คน60ล้านคนในเมืองไทยเนี่ยมีคนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยสักกี่คนเข้าใจแต่เผด็จการหมู่เผด็จการหมู่เนี่ยเป็นอย่างไรถ้าไม่ชอบขี้หน้าใครรวมหัวกันไล่มันออกคนที่จะทำดีกับบ้านกับเมืองเนี่ยถูกขับไล่เขาก็เอาแต่เพื่อนชั่วๆของเขาเอาไว้การปรับปรุงประเทศไทยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขประการแรกต้องปราบอิทธิพลของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 2. ปราบโจรผู้ร้ายให้ราบคาบลองคิดดูแต่เพียงแค่ว่ารถยนต์เป็นคันๆจนผู้ร้ายมันขับผ่านชายแดนไปขายให้ต่างประเทศได้อย่างไรมาเลเซียเขมรลาวทั้งที่เรามีทั้งตำรวจมีทั้งทหารรักษาชายแดนแต่แล้วมันเล็ดลอดออกไปได้อย่างไรยาเสพติดเฮโรอีนมันทะลักเข้ามาประเทศไทยได้อย่างไรอันนี้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องคิดในเมื่อปราบผู้มีอิทธิพลจนผู้ร้ายราบคาบลงก็มาปราบราษฎรวิธีปราบราษฎรเนี่ยใครมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองให้มันรักษากรรมสิทธิ์เอาไว้ใครยังไม่มีที่ใดพอแจกแบ่งให้มันได้แจกแบ่งให้มันบังคับให้มันทำอยู่ทำกินน้ำไม่มีหาให้มันภูเขาสูงๆอยู่ใกล้แหล่งน้ำไปไถยอดเขาให้มันราบพนาศูนย์สร้างถังเก็บน้ำเอาไว้ใหญ่โตมหึมาเวลาฝนทิ้งช่วงปล่อยลงมาให้ราษฎรทำเกษตรกรรมรัฐบาลเก็บภาษีจากราษฎรมันก็หมุนเวียนเข้ามาหมุนไปเวียนมาอยู่แล้วประเทศชาติมันจะได้เจริญขึ้นทุกวันเนี้ยจริงอยู่เราสร้างความเจริญให้แก่บ้านเมืองเราต้องการกระจายทางคมนาคมให้สะดวกไปทุกหนทุกแห่งไฟฟ้าเราจะให้มีทุกหมู่บ้านดีเป็นเจตนาดีของรัฐบาลแต่หาได้นึกไม่ว่าประชาชนเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิ่งเหล่านี้เพียงพอหรือไม่พอสิ่งเหล่านี้เข้าไปปั๊บไฟฟ้านอกจากจะทำเพื่อแสงสว่างเดี๋ยวนี้บ้านนอกเนี่ยเก็บผักหักฟืนไม่เป็นแล้วหุงต้มไฟฟ้าแถมมีโทรทัศน์พัดลมมีมอเตอร์ไซค์มีรถปิกอัพมีรถเก๋งใครไม่มีขายไร่ขายนาไปซื้อนี่คือทางหายนะของประเทศไทยอยู่ที่ตรงนี้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายท่านจะคิดหรือไม่สมัยโบราณราษฎรคนไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานเข็นฝ้ายเป็นทุกคนทอหูกเป็นทุกคนเดี๋ยวนี้แม้แต่เย็บตะเข็บกางเกงแตกมันยังให้แม่มันเย็บให้ตัวมันไม่เคยเย็บสักทีนี่คือวัฒนธรรมชาวตะวันตกมันทะลักเข้ามาทำลายพลเมืองแห่งประเทศไทยและประเทศเราเนี่ยเราไม่เคยอบรมกันมาก่อนว่าเราจะเอาอะไรเป็นจุดยืนบ้านเมืองเราไม่มีจุดยืนใครหยิบยื่นอะไรมาให้เอาหมดดีฝรั่งมันไม่มาตั้งโรงพยาบาลเปลี่ยนอวัยวะให้เป็นอย่างอื่นหลวงพ่ออยากพูดอย่างนี้แหละลองเอาไปคิดเป็นกันบ้านลองดู